افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا قرض لے لی ہے گناہ پر پرہیزگاری واہ ہوا قرض لے لی ہے گناہ پر پرہیزگاری واہ ہوا ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک جن کو جن کو صبح روزہ رکھنا ہے سحری انہی کے لیے جن کو روزہ رکھنا ہے تو وہ ان سے کہہ دیں ان سے یہ کہہ دیں میں نے روزہ رکھنا ہے روزہ نہیں رکھنا تو سحری کی اجازت نہیں ہے سحری ہوتے ہی روزہ رکھنے والے کے لیے تو انشاءاللہ آپ کو ٹوکن دے دیں گے رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک اللہ کی سرتا قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں آپ تمام اسلامی بھائی بھی اس کلام میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ بے حد سرور آئے گا. کہ سب سے میری ساری خطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ، میری جھولی بھر دے یا خدا میں بخش دے بخش دے وہ صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا خدا میری مغفرت فرما مولا یا خدا میری مغفرت فرما دین اسلام پر مجھے یا رب دین اسلام پر مجھے یا رب دین اسلام پر مجھے یا رب دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت فرما یا رب استقامت تم رحمت فرما یا خدا میری مغفرت فرما یا رب یا خدا میری مغفرت فرما تو گناہ کو کر معاف اللہ تو گناہ کو کر معاف اللہ تو گناہ کو کر معاف اللہ میری مقبول فرما یا رب میری مقبول معذرت فرما مولا میری مقبول معذرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما اللہ یا خدا میری مغفرت فرما یا رب موت ایمان پہ دے مدینے میں یا رب موت ایمان پہ دے مدینے میں موت ایمان پہ دے مدینے میں موت اور محمود عاقبت فرما موت ایمان پہ دے مدینے میں مولا موت ایمان پہ دے قبر میری بنے مدینے میں تجھ سے ہے میری یہ دعا یا رب دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت دے دے کس طرح سندھ کے جنگل میں مروں گا یا رب موت ایمان پہ دے مدینے میں اور محمود عاقبت یا خدا میری مغفرت فرما مولا یا خدا میری مغفرت فرما یا رب یا خدا میری مغفرت فرما مشکلوں میرے خدا میری مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم دم پر فرما یا ہر جگہ عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل سے مشکلوں میں میرے خدا حشر میں رسوا ہونا آتا حشر میں رسوا ہونا آتا حشر میں رسوا بے حساب سے کی مغفرت فرما خدا میری مغفرت فرما مولا یا خدا میری مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت فرما یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، بار پھر دو مرحمت فرما، مولا یا خدا میری مغفرت فرما، یا رب یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، مولا باغ فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، یا رب یا خدا میری مغفرت فرما، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، یا اللہ یا رحمان یا منان یا منان، یا اللہ یا رحمان یا بخش دے بخش ہوں کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا دین اسلام، استقامت تم مرحمت فرما، یا رب استقامت تم مرحمت فرما، یا خدا میری

حشر میں رسوا ہونا تا حشر میں رسوا ہونا تا حشر میں رسوا بے حساب سے کی مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما بار پھر دو سمر فرما مولا یا خدا میری مغفرت فرما یا رب یا خدا میری مغفرت فرما یا خدا فرما یا خدا میری مغفرت فرما فرما مولانا باغ فردوس مرحمت فرما یا خدا میری مغفرت فرما یا رب یا خدا میری مغفرت فرما بخش دے میری ساری خطائیں. ہم پر عنایت کیجئے یا نبی ہم پر عنایت کیجئے اس طرف بھی ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا میں کون ہے کا سارا بکھیرا پا کے ہو جاتا میں کون ہے کا سارا بکھیرا پا کے ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند کیونکہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی سارا بکھیرا پا کے ہو جاتا میں کون کا سارا بکھیرا پا ہو جاتا جنت بھی لے لے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا میں خاک پر نگاہ دریار کی طرف اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان

پر عنایت کیجئے اس طرف بھی